Wybiła północ. Tu program Trzeciej Polskiego Radia, już czwartek, 6 kwietnia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Kancelarii Prezydenta o pomocy dla frankowiczów zapadnie decyzja o tym, kiedy zostanie zaprezentowany projekt rozwiązań. Druga rozprawa w procesie bombera z Wrocławia. Sąd przesłucha pasażerów autobusu, w którym umieścił ładunek. Na razie musimy się rozstać z ciepłą i słoneczną pogodą. Będzie znacznie chłodniej w czwartek. Szczegóły za moment. Spotkanie w sprawie kredytów frankowych dziś w Kancelarii Prezydenta. Poinformował o tym prezes Narodowego Banku Polskiego po wczorajszym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Profesor Adam Glapiński wyjaśnił, że dziś zapadnie decyzja o tym, kiedy zostanie zaprezentowany projekt rozwiązania problemu kredytów walutowych opracowany przez Grupę Roboczą Komitetu Stabilności Finansowej. Będzie spotkanie z ministrami z Kancelarii Prezydenta i ta data będzie ustalona. No my jesteśmy przygotowani do tej konferencji, bo Komitet Stabilności Finansowej w tej wersji makro, ta grupa robocza zakończyła pracę i my wiemy jakby co chcemy na tej konferencji powiedzieć, no ale chcemy, żeby ten pakiet informacji był pełny. We wcześniejszych wypowiedziach profesor Glapiński wskazywał, że zostaną przedstawione propozycje, które będą skłaniać banki do porozumienia z kredytobiorcami. Mówił też, że przewalutowanie kredytów z franków na złote będzie następować głównie kosztem banków. Świadkowie zamachu we Wrocławiu dziś będą zeznawać przed sądem. To druga rozprawa Pawła R., mężczyzny, który w maju ubiegłego roku podłożył własnej roboty ładunek wybuchowy w autobusie numer 145. Badliwie skonstruowana bomba eksplodowała na chodniku, bo tam wyniósł ją kierowca. Podczas wybuchu ranna została jedna osoba. Dziś we wrocławskim sądzie mają zeznawać m.in. kolejni pasażerowie feralnego kursu. Były student chemii jest oskarżany o próbę zabójstwa wielu osób. Paweł R. przyznał się do podłożenia bomby, ale twierdzi, że nie chciał nikogo zranić. A jedynie wystraszyć i wyłudzić 30 kg złota. Dzięki pieniądzom chciał zyskać uznanie wśród rówieśników. Grozi mu dożywocie. Nie ma zgody rosyjskiego parlamentu na wyjaśnienie skandalu korupcyjnego, w który zamieszany jest Dmitrij Miedwiediew. Duma Państwowa odrzuciła wniosek partii komunistycznej o zbadanie zarzutów stawianych premierowi. Kilka tygodni temu lider opozycji Aleksiej Nawalny opublikował film sugerujący, że Miedwiediew stworzył sieć powiązań finansowych, dzięki którym wszedł w posiadanie ogromnego majątku. Komunistyczna partia chciała, aby komitet śledczy sprawdził informacje opublikowane przez Nawalnego, jednak szef Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Walki z Korupcją Wasilij Piskariow odradził deputowanym zajmowanie się tą sprawą. Na posiedzeniu Dumy Państwowej zapewnił on, że śledztwo prowadzone przez Nawalnego i jego Fundację Walki z Korupcją nie jest wiarygodne. Zarzucił liderowi opozycji stosowanie brudnych trików i politycznych prowokacji dla skompromitowania przedstawicieli władz. Wypowiedź Piskariowa była powieleniem oświadczenia, jakie dzień wcześniej wygłosił sam Dmitrij Miedwiediew, zarzucając Nawalnemu rozpowszechnianie nieprawdy. Cele polityczne są oczywiste, bowiem ta osoba mówi: wszyscy są źli, więc mnie wybierzcie prezydentem. I mówi tak bez żadnego skrępowania. Tymczasem film opublikowany przez lidera opozycji obejrzało kilkanaście milionów Rosjan. Część z nich dwa tygodnie temu wyszła na ulicę, domagając się, aby sprawę zbadały organy ścigania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamiast tradycyjnego dowodu w postaci karty, wylegitymujemy się używając telefonu. Elektroniczny dowód osobisty w maju ma być testowany w Łodzi i w Ełku. W lipcu ma ruszyć w całym kraju. Plany zdradza minister cyfryzacji. Anna Strężyńska mówi, że nowy elektroniczny dowód będzie miał także funkcję elektronicznej legitymacji studenckiej czy potwierdzenia wykształcenia. Spośród dokumentów poświadczających status wykształcenia nawet 10% może być dokumentami fałszywymi. Kanał elektroniczny jest bezpieczniejszy i pewniejszy. Z badań wynika, że około 30-40% ludzi zna swój numer PESEL. Dlatego wylegitymować się będzie można także znając swój numer telefonu, informuje pełnomocnik ministra cyfryzacji do spraw projektów informatycznych Arkadiusz Szczebiot. Czyli zamiast pokazywać tradycyjnie dowód osobisty lub inny dokument, będzie podawał tylko ten jeden identyfikator. Po przekazaniu tego identyfikatora urzędnikowi, urzędnik wprowadza ten identyfikator do systemu i następnie system weryfikuje ten identyfikator oraz wysyła wiadomość SMS z kodem na telefon komórkowy obywatela. Obywatel przekazuje ten kod to jest kod liczbowy, bardzo prosty i ten kod urzędnik wprowadza jeszcze raz do systemu. Przed rozpoczęciem korzystania z e-dowodu będzie go trzeba najpierw aktywować. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc deszczowa z burzami w południowo-wschodniej Polsce i lokalnie w centrum, zapowiada synoptyk Maria Waliniowska. Miejscami będzie padać przelotny deszcz, a na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. W pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę możliwe są pojedyncze burze. Będzie znacznie chłodniej w czwartek. Temperatura maksymalna zaledwie od 7-9 stopni na wschodzie do 10-12 na zachodzie. Będzie też silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Strefie rock'n'rolla, wolnej od Angola, nie tylko kwiecień, ale i doktor Wilczur mocno plecie. Jest cały słod jest zawyslost. Blow mam jak na lidskost. Wyzraz jak przed tym skrej. Swą twarz, a pejca z wolnej. No zastanawiam się, czy wypełnili, zrealizowali, czy bynajmniej. A co zrealizowali? No oczywiście nasz dzisiejszy leitmotiv, bo audycja bez leitmotivu nieważna. Dzisiejszy leitmotiv to pląsy, sprzężenia i wstrząsy. Nie, no sprzężenia to na pewno nie były, raczej gładko poszło w tych nagraniach. Może pląsy tak, yo, yo, yo, to się dało popląsać trochę. Albo wstrząsy też mogły być, że z Czech, a... Proszę bardzo, dało się słuchać i wcale, podejrzewam, nie było do śmiechu. Co to było? Grupa Wyszehradzka. Znaczy nie, zespół się nie nazywa Wyszehradzka, tylko jakoś bardzo dziwnie jak na czeski zespół Dolores Klan. Ale region pochodzenia grupa Wyszehradzka, no i to nie mogło być złe. O leitmotivie powiedziałem, o zespole właściwie też powiedziałem. No to jeszcze w takim razie podrzucę garść informacji na temat kontaktu z audycją. Strefa małpa polskieradio.pl. To jest kanał polecany, niepolecany 71335, bo to niestety dla elity finansowej Złocisz 23. No chyba, żeby ktoś chciał zamanifestować, zademonstrować swoją miłość do strefy, to oczywiście może, acz niczego nie narzucam. Oczywiście taki smyk za 7-1, za Złocisza 23 cieszy podwójnie. No dobrze, a jeszcze tylko taka mała informacja dla niedzielnych słuchaczy strefy. Znaczy nie wiem, czy byli kiedykolwiek niedzielni. Była kiedyś strefa z niedzieli na poniedziałek, ale to już był poniedziałek. No w każdym razie, jeśli są jacyś niedzielni słuchacze strefy, to może nie wiedzą, że to jest audycja tak naprawdę edukacyjna, poznawcza i oświatowa. Dlaczego w związku z tym, to jest odpowiedź na to, dlaczego zaprezentujemy następny zestaw muzyczny. No właśnie, dlaczego? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No, a jak ktoś nie wie, to się zaraz dowie. To będzie debiut. Mam nadzieję, że nasz kronikarz siwy już skrzętnie to zapisuje w kajecie. Takiego zestawu muzycznego z tego kraju, no chyba byśmy się nie spodziewali, bo na słonecznienie tam małe. Raczej depresja powinna panować. Raczej kraj podbiegunowy. A tu proszę, jakie gorąco bije. Powiedziałem już, że nowy zespół nazywają się Nóżk Róg Norwegia. Like a już nasz kronikarz Siwy donosi, że Norwegia i ska to przecież dwa przeciwne bieguny, więc podwójnie wpisze ten debiut zespołu Nóż Kruk w strefie, bo zespół ska, jak było słychać, a co to ska, no to wyjaśnialiśmy, to nie będziemy się powtarzać. Doktor Wilczur, tak nie znosi się powtarzać. Jak to się pisze, Nóż Kruk? Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Zespół Nóż Kruk był uprzejmy przysłać do strefy legalne fonogramy, cała dyskografia, więc jeszcze będziemy tego słuchać. Nóż Kruk, zaczynamy od ostatniego dziecka, które zwie się Panorama Skrik. Cokolwiek mogłoby to znaczyć. Wiem, że w przygotowaniu kolejne dziecko. Strefa strefa@polskieradio.pl, no albo smykowo 71335. No i to chyba trzeba jakoś promować, bo ludzie manifestują, demonstrują swą miłość do strefy, wydając Złocisza 23. Doktor Michał napisał: pozdrawiamy i słuchamy jak zwykle z S3, dziś deszczowej. Jak doktor Michał, to właściwie z L4. Powinien mnie pozdrowić i wielu słuchaczy z L4, bo o tej porze, w środku tygodnia, w nocy, kto inny mógłby słuchać, a oni mnie ze S3 pozdrawiają. Oprócz tego Mateusz donosi, że pozdrawia, przygotowując po nocach pracę magisterską siostry do druku. To szatan daje dyplomy. No właśnie, zawsze trzeba o tym pamiętać. No i trochę weterańsko też się zrobiło dzięki Michałowi z Bydgoszczy. Jakoś sporo Michałów o tej porze. Nagromadzenie, powiedziałbym, wzmożenie Michałów nastąpiło. W kwietniu mija 8 lat od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszałem strefę. Albo tak mi się tylko wydaje. To już tyle lat. Pytanie retoryczne. A co ja mam powiedzieć? Stary człowiek i może, a właściwie musi. Bo kto by za niego poprowadził strefę rock'n'rolla wolną od Angola? No dobrze, to jeszcze w sprawie leitmotivu, bo on niby jest umowny, ale coś tam nam porządkuje. Ten bezład. Nie. Raczej bym powiedział nieład twórczy. Pląsy. Sprzężenia i wstrząsy. No to pląsy były w wykonaniu Norwegów. Ha, ha, ha. To trochę paradoks, to teraz będą sprzężenia. Tak, troszkę się tutaj posprzęga. Melodii za bardzo nie będzie. Jak ktoś lubi sprzęganie, no to się zbaluje. Jak ktoś lubi melodię, to się nie zbaluje. To chyba będzie ostatni zestaw z tej płyty. Zespół białoruski zwie się Krok. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа Слимак, польский радио кропка ПЛ. We'll be right back. тільки хочеш і побуду. No, wreszcie coś zrozumiałem, bo jak wiadomo w strefie nic nie da się zrozumieć i nikt nie wie, co jest grane. No i oczywiście jak nie zerknie na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, to może sprawdzę przy okazji, czy wszystko na bieżąco wpisuje, bo przecież można by pomyśleć, że audycja nagrana i z odtworzenia tak zwanej puszki sobie leci, ale nie, wszystko wypisane. Powiedziałem, że łatwo było, bo o raju, zdaje się, śpiewali, a zespół nosi nazwę Krok, więc już wszystko wiadomo. W końcu to bratni język białoruski. Prawie wszystko da się zrozumieć. Pewnie po raz 50. opowiem tę anegdotę, ale podobno pan Tadeusz dla Białorusinów taki bardziej zrozumiały niż dla Polaków jest. Ale nie wiem, czy to prawda. Jako lingwista stosowany, aczkolwiek będę się właśnie wypowiadał na temat języków. Już skończyliśmy i zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu. Zmęczyliśmy tę płytę zespołu, który już nie istnieje, ale właśnie strefa jest takim miejscem, żeby przypominać takie sprzęgające się kawałki. Zespół Krok, to odkładamy na półeczkę, chyba już nic więcej nie będzie, więc trzeba będzie prosić w specjalnych odezwach, że zespół Krok poprosimy. Strefa Małpa, polskieradio.pl albo 71335, no ale to dla elity finansowej złocież 23 należałoby uiścić. Przypomnę jeszcze leitmotiv, pląsy, sprzężenia i wstrząsy. Ines. Niby stała słuchaczka do nas napisała. Prawie miesiąc temu chwaliłam się, że mogę słuchać strefy, bo jestem bezrobotna. I to się zmieniło. Pracę podejmę za parę tygodni. Jeszcze tylko muszę zdecydować, którą z dwóch zaproponowanych. A, nie ma pracy? Źle. Jest też niedobrze. Jak tu żyć? No właśnie. Więc chyba trzeba będzie wskrzesić kącik. Doktor Wilczur radzi. Ale tutaj, co tutaj poradzić? Ale mamy antidotum na handrę słuchaczki Kasi, która donosi. Tak bardzo potrzebuje dziś języka fińskiego w strefie. Może on ukoi jakoś moją udręczoną duszę. Dobrze. Życzenie słuchaczki jest dla nas rozkazem. Tervetuloa Englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Ala nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskieradio.pl. No i to by było na tyle tego fińskiego. To jeszcze wspomnę o jednej wielkiej inicjatywie strefy, mianowicie wielkiej, acz patologicznej rodzinie strefy, bo żyjącej z darów. I to będzie dar dla strefy od słuchacza. Mam nadzieję, że słuchacz się ujawni. Który z litości przysłał nam to wydawnictwo muzyczne, kiedy ostatnio odtwarzaliśmy ostatnią płytę tego zespołu, która z kolei nie cieszy się sympatią darczyńcy. Więc darczyńca powiedział, że ten zespół ma o wiele więcej lepszych płyt. No i przysłał nam tę właśnie. Płyta zwie się Combat Circus, a zespół pochodzący z Włoch Talco. Mi ha colpito, sveglia valente, eccovi qua, sul baratro della mondanità, qui nel fango di una falsa verità, che vende ancora l'oro quando è fogna, dorme il tempo abbandonato. occidentale. Passati a seguire un'utopia che a sguardi affaticati non vedranno. Temo che la tua democrazia col fuoco non porti la libertà. Forse è tardi ma io sto correndo via. I sognatori fatta il caso mio, per fare un salto non ci vuole un dio. Solidarietà, io sto correndo qua per risanare i vuoti della vostra università. Allora, qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città, la mia città. Della mia verità, bugiardo irriverente ed estremista. Tutto ma non posso tollerar, se una coscienza è cieca è perché ha smesso di gridar. Popolo e città, fracellati via, dal fantasma della guerra e dell'economia. Nella mia città io porto umanità, sono anche mutilato dalla vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città, la mia città. Non ci vuole un dio. Nella mia città io porto umanità. Sono nato e mutilato dalla vostra civiltà. Allora, qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città, tra le rovine di un mondo sommerso. Qui c'è ancora una città, nell'innocenza scivola. Ho inseguito una città, la mia città. La mia. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Come il vento su O, mamma mia, wydaje mi się, że co najmniej jeden człon naszego dzisiejszego leitmotivu wypełnili stuprocentowo. Pląsy, o, na pewno, sprzężenia i wstrząsy, no to już mniej, ale zawsze. W końcu leitmotiv jest umowny. Zespół Talco. Mam nadzieję, że już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa funkcjonuje i widnieje. Jest, brawo, doktorze Wilczurze, nadążasz jeszcze za wydarzeniami. To było żywe urzeczywistnienie, manifestacja hasła o wielkiej, acz patologicznej rodzinie strefy, która żyje z darów, bo wydawnictwo wypożyczone przez naszego wiernego słuchacza z Cobiego. W tej sprawie już oczywiście donosi nasz kronikarz siwy. Zgadzam się ze Scubym, który rzekł, że Talco ma lepsze dzieła niż ta ostatnia płyta Seal and Tovn, który to ja na debiut podesłałem, to cały czas mówi siwy. Ale wcześniejsze dzieła mają o wiele więcej żywszych pląsów. O! Czyli płyta Combat Circus, którą właśnie otworzyliśmy jak puszkę Pandory. No, jeszcze będzie nas tutaj straszyć i nachodzić w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Można było wysłyszeć w tym ostatnim zestawie muzycznym zespołu Talco, ska nawet. I w tej sprawie napisał Karol. Doktor Wilczur może czuć się spełniony, ponieważ edukacyjny charakter strefy został we mnie zaszczepiony, czytając książkę Miasto Gniewu. Polecaną przez Hirka Wronę w jego czwartkowej audycji natrafiłem na fragment zamieszczony na zdjęciu. Już wiem, co to jest ska i jestem z tego dumny. No dobrze, to pstrykamy w takim razie na zdjęcie. O, to będzie teraz powieść w trójce. Czyta doktor Wilczur. Zerkam na niego, a ska bryka między nami. Ojciec nienawidzi tej muzyki. Działa mu na nerwy i właśnie dlatego ja jeszcze bardziej ją kocham. To nie był doktor Wilczur, tylko cytat z Miasta Gniewu. Strefa Małpa, polskieradio.pl, 71335. No to, czy to była delikatna sugestia, że właśnie doktor Wilczur mógłby już przejść do legendy, więcej nie edukować, zamknąć ten kramik, bo przecież wszyscy już wyedukowani, oświeceni, i po iluminacji. No nie wiem. Ja mało domyślny jestem w każdym razie. Wypełnialiśmy ostatnio pierwszy człon. No to teraz może wypełnijmy drugi człon. Czyli sprzężenia, pląsy. Sprzężenia i wstrząsy. Nawet już takie dosyć intelektualne. Tu akurat świetnie od Franka z Lublany doniesienie nam przypasuje. Właśnie chciałem ponarzekać, że same północne zespoły i brakuje południowych pląsów, ale już jest lepiej. Chociaż Dubioza Collective też zrobiłaby swoje na ten wiosenny czas. No, nie będzie Dubiozy, bo oni raczej ze sprzężeniami się nie bawią. Z tego południowego zespołu Franek na pewno nie będzie zadowolony. Belgrad. Serbia. Repetitor. emisiju volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bolna od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. A ci wypełnili drugi człon naszego leitmotivu. Pląsy, sprzężenia i wstrząsy. Franek z Lublany już donosi, chociaż podejrzewam, miało mu się nie spodobać takie granie z południa. Zrobiłem głośniej. Co jeśli sąsiedzi pomyślą, że to wstrząsy sejsmiczne? Jakiś czas temu myślałem, że słoweński, czyli Lublana, i serbski, czyli tak jak repetitor przed chwilą, że właśnie to takie bliskie sobie języki, że się wszyscy rozumieją, ale w momencie, kiedy zobaczyłem, a właściwie usłyszałem Serba rozmawiającego ze Słoweńcem po angolsku, zrozumiałem, że to nie do końca prawda. Ja w ogóle dojrzewam, ale długo, to prawda, jak dobry ser francuski. I podejrzewam, że od wakacji następnych już Czesi i Słowacy też w jednej audycji będą mogli wystąpić. Słuchacze mnie tutaj namawiają, żeby tak było, że istnieje coś takiego jak słownik czesko-słowacki, co może sugerować, że są to dwa różne języki. No w każdym razie, jeśli chodzi o jakiś komentarz muzyczny, bo w końcu jest ta audycja muzyczna, to tylko gwoli dziennikarskiej ścisłości i rzetelności doniosę, że to był serbski zespół Repetitor i zmęczyliśmy, zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu ich najnowsze dziecko. To brzmiało to jak Jarocin. No Anno Domini 84, ale jednak nie, płyta z ostatniego roku. No i ją właśnie zmordowaliśmy. To bardzo płodny zespół. Wystarczy popatrzeć na skład tego zespołu. Więc myślę, że w tym roku spokojnie możemy się spodziewać kolejnego wydawnictwa. Strefa Małpa. polskieradio.pl 71335 dla tych, co nie mają pustych kieszeni, ani portfeli. Albo chcieliby zamanifestować w ten sposób, płacąc Złocisza 23, miłość do audycji. Jako strefowy kot żółtodziób, też Michał, no mamy wzmożenie, Michał, w tym czasie, w tym miejscu. Mam dość miłości, a i tak napiszę. Nie słucham dziś strefy. Mam nową dziewczynę, a z nią same pląsy. No, odeślę do naszego leitmotivu. No, będą później sprzężenia i wstrząsy. A Justyna, pozdrawiam z Bielska Białej, deklaruję nieodwzajemnioną miłość do strefy. Ska na cały hotel. No właśnie, bo jak ktoś wysyła smyki ze Złocisza 23 do strefy, to... No dobrze, to teraz pewnie z tego leitmotivu będą pląsy. Yo, yo, yo! Zespół o ciekawej nazwie Kanzler und Söhne, co się chyba tłumaczy jako kanclerz i synowie. No to chyba jakaś taka czcigodna muzyka powinna być. Ich hab's dir versprochen, doch in ein paar Wochen weiß ich, willst du wieder gehen, weil du wieder realisierst, dass ich dir nicht steh. Und dann steh ich wieder da vor dem Scherbenhaufen. Du lässt dich von einem anderen ficken und ich geh es auf. Vielleicht lass ich nie mehr jemand an mich ran, doch vielleicht nimm ich auch das Telefon und ruf dich an. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso verloren, also scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso schon tot, also scheiß drauf. An den Schmerz hab ich mich gewöhnt. Für mich hat wenig keinen Wert, wenn ich dich nicht sehe. Scheiß drauf, scheiß drauf. Warum muss ich ausgerechnet dir begegnen? Was würde ich geben, könnte ich ohne deine Liebe leben? Ich würde dich gerne hassen, ich würde dich gern verstehen. Ich würde alles dafür geben, dich wiederzusehen. Du hast mich ausgelacht, du hast mich taub gemacht. Ich bete jeden Abend, morgen nicht mehr aufzuwachen. Ich würde gerne ein neues Leben beginnen. Doch ich gehe immer wieder ran, wenn mein Telefon klingelt. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso verloren, also scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso schon tot, also scheiß drauf. An den Schmerz hab ich mich gewöhnt. Für mich hat wenig keinen Wert, wenn ich dich nicht seh. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich scheiß auf dich, scheiß drauf. Scheiß auf dich, scheiß auf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso verloren, also scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso schon tot, also scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso verloren, also scheiß drauf. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin sowieso schon tot, also scheiß drauf. An den Schmerz hab ich mich gewöhnt. Für mich hat wenig einen Wert, wenn ich dich nicht seh. Scheiß drauf, scheiß drauf. Ich will frei von mir selbst sein. Ich will frei von der Welt sein. Ich schneid in mein Fleisch, denn es hält eine Seele gefangen, die nicht sie selbst sein kann. Ich will frei von mir selbst sein. Ich will frei von der Welt sein. Lass mich endlich raus, ich leide hier drin. In diesem Körper, in dem ich mit mir alleine bin. Ich guck in den Spiegel, spuck voller Frust in den Spiegel. Ich hab keine Lust, mich zu lieben. In mir drinnen ist Krieg und ich will keinen Frieden. Will keine Ziele, weil ich das nicht verdiene. Ich liege alleine in meiner eigenen Scheiße drin. Und dass ich da nicht raus kann, weiß ich. Ich brauche einen Schnitt in mein Leben, damit ich wieder frei bin. Raus, raus aus dieser Haut, steck das Messer tief in meine Brust und auf, schmerz sie auf diese Haut, denn ich kriege drin keine Luft. Ich bin eine Missgeburt, ich bin mein Gegner. Sag mir nicht, dass du mich magst, ich bin ein Fehler. Ich bin eine blasse Hülle um meinen toten Kern. Ohne Funktion, ohne Aufgabe.